It's gonna be Λαπόλεμι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια συγκλονιστική φράση. Όποιο και αν είναι το ερώτημα, άνθρωπος. Λαπόλεμι, Λαπόλεμι, the best thing you can have. You'll never be depressed again, you'll never be sad. Όποιο και αν είναι το ερώτημα, άνθρωπος. All your pain is cleansed, now let's celebrate. I tell you how you're gonna feel great. Όποιο και αν είναι το ερώτημα, άνθρωπος. Όποια και αν είναι η απάντηση, άνθρωπος είναι το ερώτημα. Ανάποδα το είπα. Όχι μόνο ανάποδα, το είπε και λάθος τελικά. Ενώ ξεκίνησε να το πει σωστά στην αρχή, το διόρθωσε και το είπε λάθος τελικά. Γιατί το σωστό είναι ο άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση. Έτσι το είπε ο Μπρετόν. Και ήθελε να το πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε ακριβώς ανάποδα στην προσπάθειά του να το πει σωστά. Έκανε δηλαδή και σε αυτό ό,τι κάνει σε όλα ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεκινάει με μια καλή πρόθεση αρχικά. Ας το δεχτούμε αυτό για να πάμε στα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι παλαινοδίες, οι σκέψεις, οι δεύτερες σκέψεις και το τελικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο και πάντα λάθος. Οπότε και σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη φράση ήταν απόλυτα σωστός και συνεπής με τον Αλέξη Τσίπρα που όλοι έχουμε αγαπήσει και θα γιορτάσουμε σε δύο μέρες γιατί σας θυμίζω σήμερα ο μήνας έχει 23, αύριο 24 και μετά τι έχει 25, τι κάναμε πριν δύο χρόνια σαν την 25η Ιανουαρίου, μεθαύριο δηλαδή, ψηφίσαμε Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό για να καταργήσει τον έμφυα, να κάνει τον κατώτατο μισθό 751, να σταματήσει τους πληστηριασμούς, να δώσει τη 13η σύνταξη μόνιμα, όχι ως ψίχουλο και με παροχολογία και με δόξες και τιμές. Γενικότερα για να χορεύουμε, να χορεύουνε οι άλλοι στα νταούλια τα δικά μας, να σκίσουμε το μνημόνιο, να μην ξανάρθει μνημόνιο, να σκίσουμε όλους τους νόμους σε μία μέρα, θα ήταν και ντάλα μεσημέρι. Γι' αυτά και για άλλους 100 λόγους ψηφίσαμε Αλέξη Τσίπρα 25 Ιανουαρίου του 2015. Μεθαύριο θα έχουμε 25 Ιανουαρίου του 2017. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει που μας είχε πει τότε και έχουν γίνει όλα τα αρνητικά που τα έκανε και ο Σαμαράς, τα κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας με μια φοβερή ευκολία. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση είναι το σωστό ρητό απόφθεγμα. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς θα προχωρήσει η χώρα και πώς θα έρθει η ανάπτυξη και να είναι ο άνθρωπος η απάντηση. Εμείς λοιπόν το λέμε ξεκάθαρα, ακόμα περισσότεροι φόροι. Ο λογαριασμός φορτώνεται σε εσάς. The bottom of me. You will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. Ο λογαριασμός φορτώνεται σε εσάς. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect for one and all. Ακόμα περισσότεροι φόροι. Είναι το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μίλησε στην Αργολίδα, τους είπε εκεί όπως ακούσατε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Μπορεί να μην το είπε έτσι ακριβώς, αλλά έτσι ακριβώς θα γίνει. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε, εδώ είναι κανόνες εκπομπής. Ό,τι λέμε εμείς από εδώ, όχι εμείς, οι ίδιοι ό,τι λένε μεταξύ μία και δύο το μεσημέρι, αυτό ακριβώς και υλοποιούν. Ανεξαρτήτως τι θέλουν, τι πρόθεση έχουν, τι ψηφίζει ο κόσμος, υλοποιείται αυτό που μεταδίδεται από το στόμα το δικό τους μία με δύο το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν, λογαριασμό σε εσάς, σε εμάς όλους και περισσότερους φόρους είναι το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που και από την Αργολίδα φρόντισε να μας το θυμίσει. Ο κύριος Παπαδημητρίου είναι ένας υπουργός της κυβέρνησης από τα Τρίκαλα, από την άλλη γωνιά της Ελλάδας. Δεν είναι και τόσο γωνιά, κέντρο είναι. Αλλά από τα Τρίκαλα ο κύριος Παπαδημητρίου μίλησε για το περίφημο αφορολόγητο. Κοιτάξτε, το αφορολόγητο και άλλα διαπραγματεύονται. Όπως ξέρετε, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα. Αν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό, δεν το ξέρω, αλλά θα είναι το όσο πιο καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Είναι ο κύριος Παπαδημητρίου, υπουργός Ανάπτυξης. Στη θέση του κύριου Σταθάκη έχει πάει εκεί και έκανε αυτή τη δήλωση. Την έκανε χτες. Πήρανε φωτιά τα τηλέφωνα. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε ο ίδιος άνθρωπος σήμερα το πρωί να βγει στον Αντένα και να πει. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ψηφίσει καινούργια μέτρα για μετά το 2019. Και εφόσον το 2018 είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί, δεν έχει υπάρχει θέμα αφορολόγητο. Όμως, αν δεν υπήρχε, κύριε Υπουργέ, θέμα φορολόγητου, η αναφορά σας. Ξέρετε, η αναφορά που κάνατε. Η πρόταση που δημιούργησε όλο το θέμα είναι αυτό, Υπουργέ, και ακούστηκε και στην κάμερα, δεν σας το παραποιώ. Λέτε, αν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε, δεν το ξέρω. Αλλά θα είναι όσο το δυνατόν το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Εκεί ουσιαστικά αφήνεται ένα περιθώριο. Δεν βγήκε η πρόταση όπως έπρεπε να βγει. Δυστυχώς. Από εσάς, λέτε. Αν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό, δεν το ξέρω, αλλά θα είναι το όσο το πιο καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν βγήκε η πρόταση όπως έπρεπε να βγει. All you freaks are perverts, perverts through and through. So let them disengage your brain, it's the best thing they can do. Μάλιστα, δηλαδή, σαφές. Θα ψηφίζω αβέρτα κουβέρτα και δεν θέλω ούτε γενική γραμματεία. Αυτό ήταν ο Λεβέντης. Ο προηγούμενος που είναι ο Παπαδημητρίου, λοιπόν, δεν βγήκε η πρόταση όπως έπρεπε να βγει. Δεν βγήκε. Είχε άλλο να πει στο μυαλό του. Το βγάλε τόσο καθαρά ότι δεν μπορεί να κάνουν τίποτα για το αφορολόγητο. Αλλά παρόλα αυτά, σήμερα μετά και τα τηλέφωνα, τις φωνές, ποιος ξέρει τι άλλο και τη σφαγή, τη γνωστή σιριζέικα πράγματα, καθόλου άγνωστα, καμία πρωτοτυπία, βγήκε σήμερα και τα γύρισε με την ευκολία που τα γυρίζει ένας υπουργός, άσπρο χτες, μαύρο σήμερα ή μαύρο χτες, άσπρο. Σήμερα, χωρίς βέβαια κανείς να έχει καθησυχαστεί από τις δηλώσεις του Παπαδημητρίου για το αφορολόγητο, γιατί υπήρχαν και παλιά δηλώσεις για το αφορολόγητο, δεν υπέγραφε ο Τσακαλώτος, τελικά υπέγραψε. Υπήρχαν και πιο παλιά δηλώσεις για το αφορολόγητο από τον Τσίπρα, αλλά τελικά και αυτός τα δέχτηκε. Οπότε δεν έχουν καμία σημασία οι διαψεύσεις, οι επιβεβαιώσεις, οι δηλώσεις τους. Αν αποφασιστεί από αυτούς που αποφασίζονται όλα αυτά ότι το αφορολόγητο θα μειωθεί, θα εξαφανιστεί, θα εξαφανιστούν και οι φορολογούμενοι, θα γίνει ανεξαρτήτως των δηλώσεων, προθέσεων, αντιδηλώσεων των υπουργών και των πρωθυπουργών. Αυτός που ψηφίζει αβέρτα κουβέρτα και δεν θέλει τίποτα είναι ο Βασίλης Λεβέντης, που τα κάνει όλα, εννοείται, για την πατρίδα. Δύο εκλογικές αναμετρήσεις, είπατε, μέσα στο 2017 θα συμμετάσχει κάπου η Ένωση Κεντρών σε κυβερνητικό σχήμα χωρίς να είναι οικουμενική. Εγώ είμαι αρκετά σοβαρός, θα δώσω ψήφο και χωρίς να θέλω υπουργεία. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, σαφές, θα ψηφίζω αβέρτα κουβέρτα και δεν θέλω ούτε γενική γραμματεία. Εγώ είμαι αρκετά σοβαρός. Εγώ είμαι αρκετά σοβαρός. When between the temples you feel nice and numb, that's when my little freaks you can have such fun. Εγώ είμαι αρκετά σοβαρός. Μπράβο. Αυτό κρατάμε από τη δήλωσή του. Δεν μας νοιάζει τι θα ψηφίσει αβέρτα κουβέρτα, ότι δεν θέλει ούτε γενική γραμματεία, ούτε υπουργείο, τα κάνουν για την Ελλάδα και όλα αυτά τα πετάμε στην άκρη. Κρατάμε, γι' αυτό και το ακούσαμε τρεις φορές, τέσσερις, για να το εμπεδώσουμε ότι σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, ο Βασίλης Λεβέντης είναι αρκετά σοβαρός. Είναι αρκετά σοβαρός, δεν το έχει πει κανένας άλλος σε αυτόν τον τόπο. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος να το πει. Βρέθηκε, είναι ο ίδιος για τον εαυτό του. Αυτό είναι σύμπτωση. Θα μπορούσε να το πει κάποιος άλλος, δεν το έχει πει. Το λέει όμως ο ίδιος, το κρατάμε στο δημόσιο λόγο, ότι ο Βασίλης Λεβέντης, σύμφωνα με δήλωσή του, είναι αρκετά σοβαρός. Όχι σκέτος σοβαρός, είναι αρκετά σοβαρός. Και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν έχει κανείς να διαφωνήσει ή να θυμηθεί στιγμές που δεν ήταν αρκετά σοβαρός. Δεν υπάρχουν, νομίζω, τέτοιος, οπότε κρατάμε το ότι είναι αρκετά σοβαρός. Τους έχουμε ανάγκη τους αρκετά σοβαρούς, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και έτσι προχωράμε και σαν τόπος και σαν λαός. Ένας εξίσου σοβαρός, ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο πιο κάτω, δεν έχει σημασία, με μέτρο το Λεβέντη, πολλά μπορεί κανείς να βάλει πάνω και κάτω. Ένας εισάξιος, εν πάση περιπτώσει σοβαρότητα, μιλάει για όλα αυτά που πρόκειται να έρθουν. Και όταν θα εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ανάπτυξη την οποία θα δούμε στη χώρα θα είναι εντυπωσιακή. Θα ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα από τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα. Ότι η ανάπτυξη την οποία θα δούμε στη χώρα θα είναι εντυπωσιακή. Θα είναι πιο εντυπωσιακή από την ανάπτυξη που έχουμε δει με Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, ή θα είναι λιγότερο εντυπωσιακή? Γιατί και τώρα έχουμε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Μας το είχαν πει, το υλοποιούν, πανηγυρίζουν. Ήδη έχει έρθει ανάπτυξη από την προηγούμενη χρονιά και αυτή τη χρονιά θα βγούμε και στις αγορές, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις. Έχουμε εκπλαγεί και με αυτούς, αλλά από ό,τι φαίνεται θα εκπλαγούμε και με τα οράματα και τις πράξεις, τις αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Γενικώς είμαστε ένας εκπλαγημένος που θα έλεγε και ο Σταύρος Θεοδωράκης, λαός από όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας συμβαίνουν και μας αναγκάζουν να εκπλαγόμεθα. Επίσης θα μπορούσε να το πει και αυτό ο Σταύρος Θεοδωράκης, γενικώς το ρήμα παίρνει πολλές εκδοχές, μη στέκεστε μόνο σε αυτά που λένε τα βιβλία, αφήστε το μυαλό σας να τρέξει παραπέρα και να αυτοσχεδιάσει λίγο, ίσως κάτι γίνει διαφορετικό. Το όραμα του Κυριάκου δεν τελειώνει μόνο στην έκπληξη και στην εντυπωσιακή ανάπτυξη. Έχει και κόσμο, λαό, ανθρώπους που αφορά. Και εμείς τη βάζουμε στο τραπέζι μεταρρυθμίσεις, αλλαγές τολμηρές, τις οποίες κάνουμε πρώτα απ' όλα όχι για να ικανοποιήσουμε τους Ευρωπαίους, όχι γιατί είναι γραμμένες σε κάποιο μνημόνιο, διότι θα είναι ωφέλιμες τελικά, φίλες και φίλοι, για τους λίγους. Θα είναι ωφέλιμες τελικά, φίλες και φίλοι, για τους λίγους. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να πάω στο χωριό να βελτιώσω το χωράφι. Για το χωράφι μίλησε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Είναι έτοιμος να πάει στο χωριό για το χωράφι. Για τους λίγους μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω λογικά και τα δύο. Και ο Σταύρος είναι για το χωράφι. Αν και δεν ξέρω αν το χωράφι μπορεί να ενεχθεί τον Σταύρο, τέτοια επιτυχία που έχει στην πολιτική. Καλό είναι να μείνει. Τον χρειάζεται η πολιτική, η κοινωνία, η ίδια η χώρα, οι προτάσεις του. Το ρεύμα αυτό που δημιούργησε είχε ξεκινήσει από το τίποτα. Άλλωστε, τόσα χρόνια στην τηλεόραση, μόνο αλήθειες έλεγε. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, έχουν βάλει μια πολύ γερή σφραγίδα και παρουσία. Την έχει ανάγκη αυτή τη σφραγίδα και το χώμα, η γη, δεν το συζητάμε. Και εκεί θα προσφέρει, νομίζω θα είναι πρώτος και εκεί. Αλλά το όραμα του Κυριάκου ότι όλα αυτά γίνονται για τους λίγους είναι επίσης ρεαλιστικό, αληθινό. Οι λίγοι γενικώς από κάθε κυβέρνηση ωφελούνται, ανεξαρτήτως δηλώσεων ότι δεν πρόκειται να ωφεληθούν. Να ξαναγυρίσουμε όμως στους αγρότες, επειδή είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Ήδη έχουν ψιλοκλείσει, νομίζω, εκεί και στην Εθνική, στην Πάτρα Κόρινθο, κάτι κάνουν. Τα τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους, ζεσταίνουν τις μηχανές, αυτό το κλισέ κάθε χρόνο τέτοια εποχή που λένε οι δημοσιογράφοι. Το άκουσα και χθες το βράδυ σε ένα κανάλι. Οπότε φανταστείτε τον αγρότη της χρονιάς, τον πρώτο αγρότη στα μπλόκα, ηγέτη με την ντουντούκα και πάνω στα τραχτέρια, να είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να πάω στο χωριό να βελτιώσω το χωράφι. Πάντως δεν είναι κακή πορεία. Δημοσιογράφος, πολιτικός, μετά αγρότης είναι κάτι που συζητώ. Ο αγρότης της χρονιάς. Δημοσιογράφος, πολιτικός, μετά αγρότης είναι κάτι που συζητώ. Ο αγρότης της χρονιάς. Παντού πρώτος και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική και στον αγροτικό τομέα. Παντού πρώτος. Όταν έχεις μάθει να είσαι πρώτος, είσαι παντού πρώτος. Δεν του πάει ο δεύτερος ρόλος. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να απαντήσει ο Αποστόλης. Ζητάτε και αφιερώσεις για την Παρασκευή. Θέτετε τα θέματά σας, τα γνωστά. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε σε πλαίσιο όλο αυτό. Από μόνο του, νομίζω, έχει αποκτήσει μια κεκτημένη ταχύτητα και πηγαίνει στο άπειρο. Συν και πλην, ανάλογα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με SMS, γράφτε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, mail δηλαδή, η οποία διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και γενικώς είναι η εποχή που τρέχουν πολλές αρρώστιες, πολλοί κόσμος αρρωσταίνει, 1, 2, 3, 4 μέρες, όλοι πέφτουν κάτω στο κρεβάτι, υπάρχει όμως ένας που δεν αρρωσταίνει, δηλαδή αρρωσταίνει, αλλά μπορεί να κατανικήσει την αρρώστια. Και ποιο είναι το φάρμακο, θα ακούσετε και ποιος είναι ο ένας, και ποιο είναι το φάρμακο για να καταπολεμήσει την αρρώστια. Φεύγει από την Αθήνα και πηγαίνει πάνω στο Κιλικίς. Κάνει όλα αυτά τα χιλιόμετρα για να γιατρευτεί με το φάρμακο που λέγεται δεξιά. Δεν μπορώ παρά να σας πω ότι παρόλο ότι είμαι ασθενής και έχω έρθει με πυρετό, γι' αυτό ακυρώθηκε το πρωινό μου πρόγραμμα, μου ήταν αδύνατο να μην είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και μόνο ότι έρχομαι εδώ για να πάρω λίγο δύναμη δεξιάς ήταν αρκετό για να κάνω τα ζούμε. Απέσει. Εσχρή. The bottom of me, it's gonna be. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ανάπτυξη την οποία θα δούμε στη χώρα θα είναι εντυπωσιακή. Απέσει! Εσχρή! Θα ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια συγκλονιστική φράση. Όποιο και αν είναι το ερώτημα, άνθρωπος, όποια και αν είναι η απάντηση, άνθρωπος είναι το ερώτημα. Ανάποδα το είπα. Then you'll all be vegetables. You might smell a bit, but after your lobotomy, you will not know it. It's gonna be lobotomy. Lobotomy, the best thing you can have. You'll never be depressed again. You'll never be sad. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια συγκλονιστική φράση. Όποιο και αν είναι το ερώτημα, άνθρωπος, όποια και αν είναι η απάντηση, άνθρωπος είναι το ερώτημα. Ανάποδα το είπα. Ανάποδα και λάθος, όχι μόνο ανάποδα και λάθος. Αλλά δεν το διόρθωσε μετά γιατί μπερδεύτηκε. Τι τα θέλει όλα αυτά, δεν λέει αυτά τα κλασικά που δεν κάνει και λάθος και τα λέει και σωστά. Αυτές τις γνωστές παροχές, τα περί αριστεράς διακυβερνήσεως, τα περί ότι εμείς δεν είμαστε ίδιοι με τους άλλους, ήρθαμε εδώ για να είμαστε διαφορετικοί και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Εκεί τα λέει σωστά, τα εφαρμόζει ανάποδα, αλλά δεν έχει σημασία, τουλάχιστον τα λέει σωστά. Και όλα αυτά ξεκινάμε με ένα τραγούδι αυτή τη βδομάδα με τίτλο «Λοβοτομή», για ευνόητους λόγους, επειδή έχουμε και τα δύο χρόνια μεθαύριο και θα τα γιορτάσουμε και ραδιοφωνικός. Άλλωστε, εμείς ραδιοφωνικός τα γιορτάζουμε κάθε μέρα. Μετράμε αντίστροφα και πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και αφού είχε έρθει, κάθε μέρα είναι μια γιορτή τη συγκεκριμένη επετείου, δεν το ξεχνάει κανείς. Αλλά θα τα γιορτάσουμε και τηλεοπτικώς. Όχι τόσο σήμερα στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που είναι 11 παρά 10 το βράδυ, στην κλασική ώρα 11 παρά 10, όσο αύριο που είναι μια μέρα πριν, 11 παρά 10 πάλι το βράδυ, με τα γνωστά πανηγύρια, χορούς, γλέντια και τραγούδια, όπως αρμόζει δηλαδή σε αυτήν την εθνική πια, εθνική επέτειο, δύο μήνες πριν την κανονική επέτειο της Παλιγενεσίας, 25 Μαρτίου είναι το ένα, 25 Ιανουαρίου είναι το άλλο. Απελευθέρωση το ένα, δεν το λες. Απελευθέρωση το άλλο, δεν το λες. Διαλέγετε και παίρνετε ποιο δεν ήταν απελευθέρωση, ενώ γιορτάζεται ως απελευθέρωση. Αφού τα τελειώσαμε όλα αυτά, τις επαιτίους και τα πολύ σημαντικά, να πάμε τώρα και σε αυτά που μας διχάζουν ως έθνος και ως λαό. Είναι ο Κώστας Πρέκας και μιλάει για τον Αντώνη Ρέμο, ένας γίγαντας για τον άλλο γίγαντα. Κύριε Πρέκα, πρόσφατα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να κάνει ένα άνοιγμα ίσως στην νεολαία, προσκάλεσε κάποιους ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού για να κάνουν κάποιες συνομιλίες. Μεταξύ αυτών ο κύριος Ρέμος. Αυτό είναι μια πραγματικά στιγμή τραγική της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας ρωτήσω, με ποιο δικαίωμα εσείς καλείτε έναν άνθρωπο στην παράταξή σας, όταν εκείνος με τον τρόπο που σκέφτηκε πήγε στην Τουρκία να βγάλει κάποιο δίσκο, κάτι, και να είναι υπερήφανος επειδή ο Κεμάλ Ατατούρκ γεννήθηκε στο χωριό του? Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, πώς επιτρέψετε στο Ρέμο? Εγώ λυπάμαι για το Ρέμο. Πρέπει να είσαι υπερήφανος, ρε φίλε, όχι γιατί γεννήθηκε ο Ατατούρκ στη γειτονιά σου, να είσαι υπερήφανος που ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης θυσιάστηκαν για να είσαι ελεύθερος εσύ. Βρε αγαπητέ φίλε, κατά τα άλλα σπουδαίε, ωραίος τραγουδιστής είσαι, πολύ καλός. Λυπάμαι για τον κύριο Μητσοτάκη που τελικά τη Νέα Δημοκρατία θα τη γεννήσει ο ίδιος, ενώ προσπαθεί να την ενώσει. Είναι λάθος του. Ως πρόεδρος ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Λυπάμαι πολύ. Ελπίζω αυτό το βαρισίμαντο μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λάβει υπόψη ο Κυριάκος και το επιτελείο, διότι δεν μιλάει ένας τυχαίος, μιλάει ο Κώστας Πρέκας. Πρώτη παρατήρηση, όλα αυτά που ακούσαμε. Δεύτερη παρατήρηση, ότι είναι ο σπουδαίος καλλιτέχνης ο Ρέμος, το προσπερνάμε. Τρίτη παρατήρηση, έχουμε την πολυτέλεια τέτοια εποχή να διχαζόμαστε? Οι κορυφές του έθνους, οι κεφαλές του έθνους, τα εθνικά κεφάλαια δεν έχουμε και πολλά. 5-6 είναι, ένα ο Καραμαλής, ο ΓΑΠ, ο Ρέμος, είναι και σε κριτικές επιτροπές talent show. Αυτό από μόνο του νομίζω είναι καταξίωση. δεν είναι σαν την Ακαδημία του Fame Story, αλλά και το Rising Star που είναι δεν είναι κάτι υποδέστερο. Στέκεται νομίζω στην ίδια ευθεία. Και ο Πρέκας από την άλλη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ως έθνος να διχαζόμαστε. Ευτυχώς ο Ράμφος δεν πήρε θέση σε όλα αυτά. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε με μια μικρή ανησυχία. Αν είχε πάρει, θα είχαμε μεγαλύτερη ανησυχία. Με τη μικρή ανησυχία, λοιπόν, πάμε στο πρώτο μέρος του λαού. Μπορείτε να μου δώσετε μια πληροφορία, ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος που έρχεται στην εκπομπή σας, τι τηλέφωνα έχει? Σε ποια εκπομπή? Δεν πήρα στο Real FM. Ναι, ναι. Ο Real FM έχει πολλές εκπομπές, δεν έχει μία. Το βγάζει τα Σάββατα συνήθως. Ποιος? Ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος. Ποιος τον βγάζει? Έρχεται στην εκπομπή σας. Δεν έρχεται στην εκπομπή μας. Δεν έρχεται στο Real FM κάθε Σάββατο. Ο Real έχει πολλές εκπομπές. Δεν ξέρετε δηλαδή το. Σε ποια εκπομπή? Δεν ξέρετε. Σε ποια εκπομπή, όχι, δεν ξέρω. Δεν μου λέτε. Σε ποια εκπομπή να σας πω? Ναι, σε ποια εκπομπή να μου πείτε. Πρωί, παιδάκι μου, το βγάζει τώρα. Ποιος? Ποιος κάνει Σάββατο κάθε Σάββατο εκπομπή? Πού να ξέρω. Πού να ξέρεις, τότε δεν πήρα σωστά αν είναι. Σωστά πήρες, αλλά παίρνεις καθημερινή, δεν παίρνεις Σάββατο, να ξέρουμε. Ξέρω ποιος κάνει την καθημερινή το πρωί. Τον κύριο Ρίζο, τον εργατολόγο, δεν τον ξέρετε? Δεν το ξέρουμε, δεν είχαμε τέτοιες γνωριμίες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα. Ρε Αποστολή, συμβαίνει κάτι στη Νέα Δημοκρατία? Έχει κάτι ο Μητσοτάκης? Δηλαδή, όπως το ξέρουμε, τον Γκούλη όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κάτι? Είναι κανονικό αυτό? Κάτι πρέπει να συμβαίνει, ψάξω, γιατί ορκίζεται ο Τραμπ και δεν έχει ζητήσει εκλογές ακόμη. Α, ναι. Θα μπορούσε, αλλά έχει άλλα άγχη. Μην του πάρει τον Άδωνη για αντιπρόεδρο. Να ρε ρε τίκολο του Μούνα. Τι θες ρε? Θα τρακάρω βρε μαλάκα φινά. Αφού οδηγά σαν μαλάκας, όλοι σαν μαλάκας εκεί. Ντε και καλά λες και είναι πίστα. Άντε στο διάλογο επιτέλους. Μετά σας στέλνει οι γυναίκες. Χάλια οδηγάνε και οι γυναίκες, αλλά και εσύ κάνε την αυτοκριτική σου. Το ποιματάκι γιατί δεν το έπαιξες? Ήτανε μαλακία. Το περίμενα όταν μου το έλεγε. Ότι θα σου το έλεγα, το περίμενε ή ότι ήτανε? Εντάξει, το ξέρω τα μαλακία, ρε φίλε, αλλά λέω το είχα πει σε όλου, παιδιά. Λέω θα παίξει το πείμα. Παρόλο που είναι μαλακία. Και οι άλλοι το πιστέψανε. Κάτσε, το πείσαι που είναι. Το πείσαι και ο εργοστάσιο, το παλιό που κακό. Το πείσαι το εργοστάσιο είναι καλό. Εδώ μιλάω με ελληνοφρένεια. Θε να του πει την πότα του Αποστολή? Για πάρε εδώ ένα κύριο. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, το φίξ ψάχνει. Έλα, που για πε το φίξ. Εκεί πιο πάνω, στη συγκρούησε. Καλά, από πιάτσα με πήρατε. Να σου πω πότε θα σε πάρω μία βόλτα. Να κάνουμε τον Τζολιά μέσα στο ταξί να πέσει γέλιο. Για ποιον θα πέσει γέλιο? Σε βάλω μέσα στο ταξί να πηγαίνουμε βόλτες, να είσαι Τζολιάς. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παίρνω 3.000 κατά την εμφάνιση. Γιατί πάω μόνο στη Μενεγάκη, νομίζεις? Εκεί υπάρχουν λεφτά. Καλησπέρα, όμορφε. Πού το ξέρει, έλα, σταμάτα. Oh. Με κάσιο κοκκινίζω. Oh. Παρόλο που ισχύει, με ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν θέλω να τα ακούω. Σε ενοχλεί? Δεν με ενοχλεί, αλλά με κάνει και ντρέπομαι, ξέρει. Το κοιμίζει? Πρασινίζω. Επειδή τη μόδα στο Πασόκο, όχι για άλλο λόγο. Είναι βέβαιο ότι ο Γιακουμάτος είναι γιατρός, όλα αυτά που είπε περί ομοφιλοφιλίας? Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι, γιατί? Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ότι είναι γιατρός. Όχι, εννοώ να λέει ότι είναι γιατρός, όχι να λέει ότι μαλάκι θέλει. Μπορεί να λέει ότι είναι γιατρός. Πρώτον. Δεύτερον, γιατρούς είχε και η Χούντα, γιατρούς είχε και ο Χίτλερ. Υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Έτσι, όπως το θέτεις, είναι σωστό. Δηλαδή, ένας γιατρός δεν μπορεί να είναι ομοφοβικός? Τι ζόρι τραβάτε? Υποτίθεται ότι η επιστήμη ανοίγει τον άνθρωπο. Άι, μωρή που υποτίθεται, σε χτύρι θα μας πει για την επιστήμη. Κάτσε και στα βιβλία σου. Έλα, ρε Σαρδανάπαλε, να πούμε κάθε Παρασκευή του γάμου. Τελείω δεν σηκώνει τηλέφωνα. Θέλω να με λες, το Σαρδανάπαλο δεν μου αρέσει. Τύρανε το γυναικών. Τύρανο, έτσι. Α, ναι. Πω, γιορτάζει μπάμπο μέσα σήμερα. Ναι, ναι. Τα χρόνια μου πολλά, πες. Είναι τη Αγία Γριά. Όχι, είναι η Αγία Τριάδα, δεν είναι η Αγία Γριάδα. Εσύ που βλέπει τι καρέκλε εκεί μέσα στο στούντιο, ποιο έχει πιο ωραίο ποπό, Στραβελάκη ή ο Καμπουράκη? Στραβελάκη τώρα. Στραβελάκη. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, ο Καμπουράκη είναι λίγο. Είναι πεσμένο, ε. Όχι, δεν είναι ότι είναι πεσμένο. Έχει ελληνικό κόλλον, να πούμε έτσι. Είναι φαρδί. Πιάνει φράμα. Είναι φαρδί αυτό τη Ελληνίδα νοικοκυρά. Ο άλλο τι είναι δηλαδή, αλαβάστρινο? Αν είχα να διαλέξω μεταξύ όλου του κόσμου, δεν θα διάλεγα αυτού του δύο. Επειδή με ρωτά για αυτού του δύο, τώρα έπρεπε να βαθμολογήσω παραπάνω έναν από του δύο. Αλλά δεν ασχολούμαστε τώρα εμεί με αυτά, δεν ασχολούμαστε. Ακούει και ο Γιακουμάτος στην εκπομπή, θα μα καρφώσει πάλι. Γάμπερα τα Γιακουμάτο, να σου πω. Μα δεν θέλει. Σε ακούμε τακτικά και το βράζει στο βαλούρδο, αλλά δεν βλέπουμε τη φάτσα σου. Τι να την κάνει, τόσε φάτσε βλέπει στην τηλεόραση, τόση πληροφορία δικιά μου σου λείψε. Γιατί το λέω, γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι μου είπαν ότι την κουνά στην Αμυγδαλιά είσαι λίγο αδερφάρα, είναι αλήθεια? Όχι, όχι, είναι λάθος. Άμα κουνά στην Αχλαδιά είσαι αδερφή. Άμα κουνά στην Αμυγδαλιά είσαι μπρουτάλ, δεν στα πάνε καλά. Το πάω το τσάγαλο εγώ. It's gonna be the Bonnaby, the Bonnaby, the Bonnaby, the best thing you can have. You'll never be depressed again. You'll never be sad. Εμείς λοιπόν το λέμε ξεκάθαρα. Ακόμα περισσότεροι φόροι. Ο λογαριασμός φορτώνεται σε εσάς. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Πάντως, το λέει ξεκάθαρα, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ό,τι λέει ο Κυριάκος είναι ξεκάθαρο. Μετά μην πούμε ότι δεν μας το είχε πει. Τα λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Οι ακροατές και η συμπεριφορά τους είναι ένα τεράστιο θέμα. Πολύ μεγάλο. Βιβλία θα μπορούσε να γράψει κανείς, ντοκιμαντέρ να γυρίσει. Μία και 24 στέλνει μήνυμα ένας ακροατής. Όχι, μία και 26. Και λέει: ποιο σούπερ καμπουράκι ότι δεν έχει στρατό η Γερμανία, περίπου 200.000 παρακαλώ. Προφανώς είναι για κάποιο σχόλιο ή είδηση, δεν ξέρω, που είπανε πριν προηγούμενη εκπομπή, ο Καμπουράκης. Και μετά τρία λεπτά ξαναστέλνει μήνυμα και λέει: ποιο είπε ρε Καμπουράκη, δεν έχει στρατό η Γερμανία, περίπου 200.000 παρακαλώ. Στρατό τη Γερμανία μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκε το 1955. Σήμερα αριθμεί 177.608 στρατευμένου και καταναλώνει 34 δις ευρώ. Ένα από τη Γερμανία, από ό,τι φαίνεται εδώ, υπογράφει από τη Φραγκφούρτη. Έχει αργήσει μια ώρα τουλάχιστον για το σχόλιο. Έχει αρχίσει άλλη εκπομπή, δεν πειράζει. Το είπα εγώ, αν ακούει, να το λάβει υπόψη το Καμπουράκης, να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στη Γερμανία. Είναι ωραίο αυτό, γιατί το ακούς όλο αυτό στις 12.30 και σου έρχεται να γράψεις το σχόλιο στη 1.30. Καλό για Έλληνα, ακόμη και του εξωτερικού. Νομίζω είναι μια συνήθις τακτική, η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα θέματα. Να ήταν μόνο στα σχόλια τα ραδιοφωνικά θα το προσπερνούσαμε, αλλά εφαρμόζεται παντού. Έγινε η ορκομοσία Τραμπ, την είδαμε όλοι. Πάρα πολύ ωραία, όπως γίνεται συνήθως. Υπέγραψε και τα πρώτα διατάγματα, όπως αναμενόταν. Ο Τραμπ πλανητάρχης, άλλαξε και τις κουρτίνες στο Βαλ γραφείο, τις έκανε χρυσές, αν είδατε. Επί Ομπάμα ήταν κάτι κεραμιδί, ένα σοβαρό χρώμα. Αλλά επειδή αλλάξαν όλα αυτά, γίνανε χρυσές. Είχε πάει και ο Πατούλης εκεί, δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Ποιος κρέμασε τις κουρτίνες δηλαδή. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν επηρέασε η επίσκεψη του ενός τις κουρτίνες του άλλου. Μάλλον δεν επηρέασε τίποτα σε τίποτα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι εκτός από τον Πατούλη βρέθηκε και ένας άλλος Έλληνας εκεί. Είναι ο τραγουδιστής Βαλάντης, ο οποίος ως εκπρόσωπος του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας προφανώς προσκλήθηκε από τον νέο πρόεδρο, πήγε εκεί στο αεροδρόμιο. Βεβαίως πριν φύγει ο Βαλάντης για να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, ήταν και ο Καμένος και ο Παπάς, έβαλε και γραβάτα, αλλά τα προσπερνώ αυτά, στο Βαλάντη στεκόμαστε. Στο αεροδρόμιο πριν φύγει ήταν και οι δημοσιογράφοι εκεί, αλίμονο, δεν θα πήγαιναν οι δημοσιογράφοι στην αναχώρηση του Βαλάντη για να πάει στην ορκομοσία του Τραμπ στην Αμερική? Έπρεπε να είναι και οι δημοσιογράφοι. Φεύγω για Ουάσιγκτον. Είναι μια πρόσκληση του ξάδερφού μου, που είναι ομοσπονδιακός βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που είναι ο Άνικιο Τραμπ, και θέλει στη γιορτή αυτή να παρευρίσκομαι και να είμαι δίπλα του, γιατί ήμουν από τους πρώτους που πίστεψα στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ξάδερφός μου είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα, και ας μην το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Προδητής. Είναι Καλλιμνιός. Είναι Καλλιμνιός, είναι τη μητέρα μου. Έχει βοηθήσει πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε και έχει κερδίσει δικαιώματα για μας που θα τα είχαμε χάσει αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ ήμουν υπέρ της υποψηφιότητας και τώρα λέω ότι για να δούμε, ρε παιδιά. Γιατί είναι άνθρωπος επιχειρηματίας. Ένας επιχειρηματίας μόνο μπορεί να φέρει ανάπτυξη. Αυτό το τελευταίο είναι σχόλιο για τον ίδιο τον Τραμπ. Ο Βαλάντης υπέρ Τραμπ, αυτό θέλω να κρατήσουμε. Πρώτος είχε δει και είχε πιστέψει στον Ντόναλντ Τραμπ, και τώρα που βγήκε, ακούσατε ποιο είναι το σκεπτικό του, ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Ακόμη και ο Βαλάντης μιλάει για ανάπτυξη, γιατί όλοι μιλάμε για ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο δεν πρόκειται να έρθει αυτή. Και όχι επειδή μιλάμε, για άλλους λόγους δεν θα έρθει, αλλά το μόνο σχετικό που έχουμε με ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο είναι οι κουβέντες για ανάπτυξη. Ακόμη και ο Βαλάντης, όταν φεύγει για να πάει στην Αμερική, πίστεψε πολύ στον Τραμπ. Αυτό το ήξερε ο ξάδερφος, και έτσι ο ξάδερφος αυτή τη στιγμή ήθελε δίπλα του τον Βαλάντη, γι' αυτό κάλεσε τον Βαλάντη στην Ουάσιγκτον. Δεν είπε μόνο αυτό, επειδή ο Τραμπ από τις πρώτες δηλώσεις του, τις πρόσφατες μάλλον, δεν ήταν οι πρώτες ως πρόεδρος και λίγο πριν αναλάβει, στράφηκε κατά της Ευρώπης, αυτά για το ΝΑΤΟ που είπε, για την Ευρώπη έτσι όπως λειτουργεί, και άφησε κάτι υπονοούμενα και κατά της Γερμανίας, και έπρεπε να τα σχολιάσει και αυτά ο Βαλάντης. Την Δευτέρα επιτέθηκε και από την Bild και από τους Times εναντίον της Μέρκελ ευθέως, είπε ουσιαστικά ότι η Γερμανία εκμεταλλεύεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πώς τα διάβασες? Εγώ είμαι υπέρ αυτή της επίθεσης, και βέβαια μπορώ να σου πω ότι οι άνθρωποι αυτοί που μας πολέμησαν, για μένα δεν είναι φίλοι μου. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω. Άρα δεν μπορώ να είναι φίλοι μας αυτούς που πολεμάνε τους εχθρούς μας. Βεβαίως. Ναι, αλλά έτσι δεν αργεί να ανάψει σπίθα. Πρέπει να προσέχει ο καθένας τι λέει. Όταν είναι δημόσιο πρόσωπο και παραβρίσκεται στις ορκομοσίες. Ο Πατούλης πήγε, δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς. Σεμνός, ταπεινός, όπως τον ξέρουμε όλοι. Ο Βαλάντης εδώ ξεσπαθώνει κατά της Γερμανίας. Και επειδή εμείς ακόμη ανήκουμε στην Ευρώπη της Γερμανίας, είναι ένα θέμα. Μπορεί να προκύψουν εθνικά θέματα. Δημιουργεί προβλήματα στον Κοτζιά τον Νίκο. Η δήλωση του Βαλάντη το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς, αν το μεταδίδουμε δημοσίως, είναι γι' αυτό το λόγο. Για να ξέρει εδώ η ελληνική πλευρά τι μπορεί να, πώς μπορεί αυτή η δήλωση να την πάρει Bild, να την κάνει θέμα και μετά να έχουμε άλλα ντράβαλα με τον Σόιμπλε. Δεν θέλει και πολύ, έχει ταραχτεί ο Σόιμπλε από τις δηλώσεις τσακαλό του Τσίπρα. Του έχουμε μπει στη μύτη, χορεύουν στα νταούλια μας. Να προσθεθεί και μια δήλωση Βαλάντη από πάνω, ο οποίος στηρίζει και Τραμπ παρεπιπτόντως, γιατί είναι ο ξάδερφος από την Κάλυμνο και έχει κάνει πράγματα για μας. Θέλω να πω, μπλέκονται όλα αυτά πάρα πολύ και θέλει μια προσοχή. Αυτό συστήνουμε ως εκπομπή εδώ. Σύνεση και προσοχή για τα ευαίσθητα εθνικά και κυρίως παγκόσμια θέματα. Ψηφίζω Κουκουέ από φιλότιμο, όχι από αυτό, χρόνια. Ταξιτζής ήμουν, γύριζα όλη την Αθήνα, τους έβλεπα που παλεύαν και αγωνιζότανε για τα ιδανικά, για αυτό, και από φιλότιμο τους ψηφίζω, παρόλο που ήμουν δεξιός. 30 χρόνια τους ψηφίζω. Δεν το έχω μετανιώσει ως τώρα. Αλλά να φορτώνουν στις φτωχογειτονιές. Γιατί δεν πάνε τους πρόσφυγες στη Φιλοθέη, στην Εκάλη, στο Διόνυσο, την Άνω Βούλα, την Άνω Γλυφάδα. Πέστε τους λεβέντες εδώ πέρα, ας πούμε, που τρέχει ο Στέφεσον. Γιατί εργάτης ήμουν, βιομηχανικός εργάτης, εργαζόμουν και μετά γίνα ταξιτζής. Γιατί δεν τους φορτώνουν σε αυτούς και πηγαίνουν στις γειτονιές. Και το μνημόνιο ο φτωχός το πληρώνει, ο εργάτης το πληρώνει. Και τους πρόσφυγες θα τους φάει στη μάπα ο εργαζόμενος και ο ταλαιπωρημένος πάλι. Ήσασταν σίγουρα στο Κουκουέ. Ναι. Είμαι ακριβώς στο Κουκουέ. Ναι. Όχι οργανωμένος. Κατάλαβα, αλλά μήπως θα τέριαζε πιο πολύ άλλο να πάτε. Γιατί ξέρω ότι το κόμμα τους δεν θα βγει. Δεν θα βγει για να τους βάλει κάποια θέση στα παιδιά τους, ας πούμε. Παλεύουν ανιδιοτελώς. Αλλά όμως αυτή η αδικία να φορτώνουν στην εργατική τάξη οτιδήποτε. Τα μνημόνια εργατική τάξη τα πληρώνει. Του πρόσφυγε εργατική τάξη τα πληρώνει. Εγώ σου λέω να του πάνε στη Φιλοθέα, στην Άνω Βούλα, γιατί τα ξέρω αυτά τα πράγματα, τα ξυζήσει μόνο στο Διόνυσο, να του πάνε εκεί στα σχολεία αυτά τα παιδιά. Όχι να φορτώσουν και άλλα βάρη στου εργαζόμενου. Έχω άλλη μια ερώτηση. Χρυσαυγήτη είναι όποιο το δηλώνει σαν κόμμα ή όποιο έχει και την νοοτροπία. Σοβαρολογίε είναι νοοτροπία, δηλαδή το να είσαι πατριώτη και να αγαπά την πατρίδα σου είναι δηλαδή είσαι χρυσαυγήτη, είσαι φασίστα, έτσι. Όχι, ερώτηση έκανα, δεν ξέρω. Απλά αναρωτιέμαι αν πριν την πατρίδα υπάρχει και άνθρωπος. Είναι πρώτα πατρίδα μετά άνθρωπος. Δηλαδή είσαι πρώτα Έλληνας μετά άνθρωπος και βλέπουμε. Λοιπόν, ένα θεματάκι, ρε, επειδή είδα τώρα την επίθεση στο Πέραμα, επειδή που φιλοξενούσαν τα Προστιγόπουλα, και είδα κάτι που κυκλοφορεί πολύ στο Facebook. Προστιγόπουλα, πολλές φορές φιλοξενούνται και σε γήπεδα, σε εξέδρες ομάδων. Ειδικά στην πασχετική ΑΕΠ, κάθε εβδομάδα φιλοξενούνται Προστιγόπουλα. Και κάνανε τα παιδιά μια πρόκληση-πρόσκληση προς το λαγό, και τα άλλα βαλικάρια εκεί, μια και ο λαγός είναι ΑΕΠ, να πάνε μια μέρα εκεί που θα έχουν τα Προστιγόπουλα, να δείξουν και αυτή την επίθεσή του. Αλλά επειδή πριν 15 χρόνια ο λαγός πάλι είχε πάει στην ΑΕΚ και πάλι είχε προσπαθήσει να περάσει κάποια φασιστικά μηνύματα, είχε φύγει ξάπλα, να το θυμίσουμε. Αυτό ρε παιδί μου, λένε, κυκλοφορεί στα παδικά site ότι αφού οι χρυσαυγίτες τους ενοχλεί να φιλοξενούνται προστιγόπεδα στα σχολεία, ας πάνε και στις εξέδρες να πουλήσουν μάγκια στα προστιγόπεδα, γιατί στις εξέδρες έχει ξύλο, δεν είναι. Τι θες να πεις τώρα, ότι στις εξέδρες μπορεί να είναι και κιωτίδες και ότι μπροστά σε 10χρονα και 15χρονα παιδιά είναι πιο μπρουτάλ. Αυτό θες να πεις. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Το θέμα δεν είναι αυτό μόνο. Αυτούς. Το θέμα είναι τι δουλειά έχει ο Χρυσαυγήτης σε σχολείο. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις. Τι τον νοιάζει, τι γίνεται στο σχολείο μέσα. Πώς βάζουμε στην ίδια πρόταση Χρυσαυγήτης και σχολείο. Ακριβώς αυτό, επειδή δεν έχει πατήσει ποτέ σε σχολείο. Αυτό προσπαθεί τώρα. Ακούσε ένα αντετοκούμπο να μιλάει ελληνικά και ακούσε ένα Χρυσαυγήτη και μιλάει καλύτερα αντετοκούμπο. Πώς θα το κάνουμε. Και ο αντετοκούμπο δεν υπογράφει πάνω στη σημαία γιατί τη σέβεται. Και ο Χρυσαυγήτης πάει και πάνω σε ένα κιλό πάνω στη σημαία και μετά μας κάνουν μαθήματα ελληνισμού. Ο Θήμιος είπε δεν είναι επιτυχία, ξέρεις, που τρώνε ένα πιάτο φαΐ και έχουν μόνο λίγο ρεύμα. Και μπορεί να μου πει σε ποια χώρα, πες του, υπάρχει αυτά όλα αυτά που είπε, παιδεία, φαγητό, σπίτια, όλα ελεύθερος χρόνος, πού? Στην Αλβανία του Χότζα, στη Ρουμανία, στη Αζερμπαϊτζάν, πού υπάρχει αυτό? Εδώ μωρέ πάλι ο κουμούνια μαλά. Άκου φασιστάκο, άκου. Αυτή εδώ η εκπομπή δεν είναι για σένα. Θέλω να σου πω ότι έχεις χαθεί λίγο. Έχεις χαθεί. Μόνο για τις πουστές είσαστε, όποιος είναι κανονικός. Άκου. Έχει πρόβλημα. Άκου φασιστάκο, έχεις πάρει λάθος γραμμή τηλεφωνική. Δεν είναι για σένα αυτά. Τι μπλέκεσαι, είναι κρίμα, είναι λάθος. Όποιος άνθρωπος είναι κανονικός έχει πρόβλημα, πρέπει να είναι παλιοπουστές. Έτσι, για να είναι ωραίος, έτσι. Κοίταξε, αρέσει. Αρέσει, τώρα μεταξύ μας, αν ορίζουμε το κανονικό σαν και σένα, όχι, δεν έχει πρόβλημα. Είναι αυτό, αυτό είναι το κανονικό. Υπάρχει το κανονικό. Μαζί, υπάρχει μαζί, κανονικό. Μαζί. Δηλαδή, αυτός που έχει σφινωμένη την πουτσα στον εγκέφαλο, καλή ώρα. Ναι. Αυτός είναι το κανονικό. Στον κόμμα που τη λέει εσύ δεν πειράζει, είναι εντάξει, ε. Στον εγκέφαλο να είναι. Στον εγκέφαλο είναι λίγο προβληματάκι παραπάνω. Εντάξει, καλές πουτσα, καλά να περνάνε για. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Καλή πηγάδα. Γιατί να μην πούμε ευχές. Κοιτάξτε, εγώ δεν ανήκω στον χώρο της Χρυσής Αυγής, αλλά τίποτα δεν είπατε επί της ουσίας. Όταν ξεκινάει η πρόταση, εγώ δεν ανήκω στον χώρο της Χρυσής Αυγής, η συνομιλία τελειώνει. Χάρηκα που σ' άκουσα, ξέρω ακριβώς την πορεία μετά από αυτή την ατάκα. Άντε, γεια! The Bonnaby, the Bonnaby, the best thing you can have. You'll never be depressed again, you'll never be sad. Και όταν θα εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ανάπτυξη την οποία θα δούμε στη χώρα θα είναι εντυπωσιακή. Θα ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα. Αυτό το λες ευχάριστο, ότι θα εκπλαγούμε ευχάριστα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και ακροατές και ρωτάνε εδώ τι είναι ο Βαλάντης με τρία ερωτηματικά. Καλημέρα μου λέει. Μα είναι δυνατόν η Εύη. Δεν ξέρεις τι είναι ο Βαλάντης, τραγουδιστής. Το περίφημο άσμα, το ασανσέρ δικό του, δεν είναι Νίκο, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, η μεγάλη επιτυχία, στίχη, τομή. Ρίγο σε πιάνει, αν παρακολουθείς όλους τους στίχους, καταλαβαίνεις όμως και το, από τον τίτλο. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Δεν είχε γραφτεί κανένα τραγούδι για ασανσέρ. Και γράφτηκε τραγούδι για ασανσέρ, το τραγούδισε ο Βαλάντης που είναι με τους Ρεπουμπλικανούς και είχε δει πρώτος την άνοδο του Τραμπ, να μην τα ξαναλέμε, και πήγε εκεί και δημιούργησε τα εθνικά θέματα που θα βρούμε μπροστά μας με όλες αυτές τις απερίσκεπτες και επιπόλαιες δηλώσεις. Το 2021, σχετικά κοντά, κλείνουμε 200 χρόνια ελεύθερου, δεν τον λες, βίου. Θα τα γιορτάσουμε, φαντάζομαι. Ήδη έχει μπει στο πολιτικό λεξιλόγιο των πολιτικών η συγκεκριμένη επέτειος. Αυτό έκανε και ο Κυριάκος από την Αργολίδα. Μας είπε τι ακριβώς θα γίνει, όχι το 21, ένα χρόνο μετά το 21, το 22. Το 2022, όταν θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την πρώτη Εθνοσυνέλευση, η Ελλάδα θα έχει ξανά ψηλά το κεφάλι και θα έχει ανακτήσει τη θέση και το κύρος της στον πυρήνα της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, το 2022 θα είμαστε με το κεφάλι ψηλά. Τώρα πώς θα πάμε στο 22, όταν όλα αυτά τα χρόνια έχουμε το κεφάλι χαμηλά, είναι ένα θέμα που ο Κυριάκος δεν το απάντησε. Μένει να απαντηθεί και αυτό. Ο Βασίλης Λεβέντης, τώρα τελευταία με την επανεμφάνιση του ΓΑΠ Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου στο πολιτικό σκηνικό, την συνάντηση με τη Φόφη, αυτές τις ωραίες κομικές στιγμές που ζήσαμε και από ό,τι φαίνεται θα ζήσουμε. Ξανάρθε ο Γιώργος στη μνήμη μας. Έτσι λοιπόν ήρθε και στη μνήμη του Βασίλη Λεβέντη και δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες αναφέρθηκε ο Βασίλης Λεβέντης στον ΓΑΠ. Γι' αυτό τώρα βοηθάνε την κινηματά της. Μαζεύουν βουλευτές που αποστατούν από άλλα δηλαδή κόμματα. Μέσα στο 18 δημιουργούν ένα κλίμα εφορίας. Μαζεύουν τον Γιώργο Παπανδρέου που είναι ανθρωποδιώκτης. Δηλαδή, αν πεις ότι έχεις τον Γιώργο Παπανδρέου μαζί σου, δεν θα πάρεις ούτε τη δική σου ψήφο. Είναι ο υπόλογος για όλα τα έσχη που έχουν γίνει με τα μνημόνια. Εσείς δεν μιλάγατε μαζί σου στα τηλέφωνα να πάτε και Σοσιαλιστική Διεθνή. Ναι, δεν ήξερα ότι είναι αυτός. Μα δεν ήξερε ότι είναι αυτός, αλλά μίλαγε με αυτόν για να πάει η Σοσιαλιστική Διεθνή. Και ποιος έχει ξεχάσει από τους Έλληνες ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Δύο Έλληνες έχουμε που κάνουν καριέρα. Ο Αντετοκούμπο, ένας, και ο άλλος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Νομίζω ο Γιώργος είναι πάνω και από τον Αντετοκούμπο, γιατί η προσφορά του Γιώργου δεν είναι τώρα μια μπάλα για πέντε χρόνια που θα είναι γνωστός και μετά θα ιδιωτεύσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ακόμη και στην ηλικία που είναι και όταν μεγαλώσει κι άλλο και παλιότερα, προσφέρει στον παγκόσμιο σοσιαλισμό. Είναι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Όποιος θέλει να μπει σε αυτήν την ένωση, μιλάει με τον Γιώργο Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν ο Λεβέντης, όταν βγήκε κόμμα, έγινε κόμμα, εκλεγμένο, μπήκε στην Ευρωβουλή, έπρεπε να μιλήσει με τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς για να μπει εκεί. Επειδή ήταν ο Γιώργος, δεν μπήκε εκεί, μπήκε στους κεντρώους. Νάτες οι απώλειες από την Σοσιαλιστική Διεθνή. Αλλά παραμένει πρόεδρος όμως ο Γιώργος Παπανδρέου, να μην το ξεχνάμε. Ένας πρέκας για το τέλος. Είσαστε ομοφοβικός. Εγώ. Λυπάμαι πολύ για αυτούς. Τι πάει να πει ομοφοβικός? Επειδή δεν θέλω να υπάρχει, ας πούμε, στην Ελλάδα αυτό το είδος των ανθρώπων. Είναι μακριά από μένα. Δεν με ενοχλούν. Ένα κλαρίνο θα καταλάβετε γιατί δεν τον ενοχλούν. Απλά δεν θέλουν να υπάρχουν στη χώρα, αλλά δεν είναι ομοφοβικός. Πού να ήταν δηλαδή και ομοφοβικός ο Κώστας Πρέκας. Το κλαρίνο από κάτω είναι για τη γιορτή τη μεθαυριανή. Στην άρτα στα θαμάνι, ο Δευτέρα πριν να αφέξει, βγάλαμε πρωθυπουργό τον Τζίπρα τον Αλέξη. Είναι εδώ που κάνει ρήμα το φέξι, όχι όπως το ξέρουμε οι πολλοί, με τον Αλέξη. Διάλεξε ο στιχουργός να τα ταιριάξει με αυτόν τον τρόπο. Με αυτό το άσμα το πανηγυριώτικο θα το ακούμε κάθε μέρα όλη τη βδομάδα. Φτάνουμε στο τέλος, πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, τον ακούμε και το λαό και αμέσως μετά πάμε στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο να δούμε τι έχει γίνει στον κόσμο και εδώ. Εμείς το βράδυ τηλεοπτική ελληνοφρένεια, νέο φρέσκο επεισόδιο στις 11 παρά 10. Γεια σας. Έλα, Τόλι. Αποστόλης. Ο Τόλης είσαι. Όχι, όχι. Αποστόλης. Μας πει Τόλι, θα μας ξεφωνήσει ο Γιακουμάτος μετά. Άσημη. Και αυτός ο Γιακουμάτος, τι ρουφιάνος. Να μας προδώσει, ντε και καλά. Ένα μότο. Δραχμή. 9,300 βασιλιά. Φυλάκια. Το σήκωσες. Ναι, το σήκωσα. Δεν θα κολλήσω, νομίζεις. Σκολώνω. Το καταλάβει. Εσύ το τηλέφωνο το σηκώνεις και στους ίδιους μόνο μου φαίνεται. Τι? Στους αρήφες. Τι πες. Στους ίδιους το σηκώνεις, λέω. Στους αρήφες, στη δασκάλα. Εσύ είσαι η ίδια και η ίδια, μωρικά. Εγώ δεν είμαι η ίδια, κύριε. Εγώ. Άρα πώς το σήκωσα εσένα. Λοιπόν, ξέρεις γιατί σε πήρα. Όχι, όχι, να μου πεις πώς το σήκωσα. Είσαι η δασκάλα, είσαι τα ρηφάς. Άρα πώς το σηκώνω σε ίδιο σχέδιο. Άσε το διάλογο εδώ χάμω. Να λέγε τι θες. Πήρα να σου πω, επειδή αυτός ο φίλος ο γυμναστηριακός, συγγνώμη δηλαδή τώρα. Το έχει ξαναπεί και παλιότερα. Πού τη βρίσκει εσύ τη δουλειά αυτό και δουλεύει. Να πάμε και εμείς να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί μωρέ, έχεις ταξί στα χέρια σου και δεν βρίσκεις δουλειά. Ναι, ρε, μα σμένο έχω. Άντε στο διάλογο, μωρή, φτιάξει καμιά πίτα που θες να οδηγήσει και ταξί. Τράβα σπίτι σου, ζήμωση κανένα κεφτέ που δεν ξέρετε να του φτιάχνετε πια. Δεν φτιάχνω κεφτέδες, φτιάχνει άλλο κεφτέδες. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες ότι δεν φτιάχνεις κεφτέδες. Φτιάξε κανένα κεφτέ να ξελαμπικάρεις που θες και τιμόνι στο διάλο. Μάθε να παρκάρετε πρώτα, μάθε να καταλαβαίνετε αποστάσεις και προσανατολισμούς και μετά έλα να με οδηγήσεις. Πιο καλά οδηγά από σένα, κουλά. Βράδυ στο διάλο που οδηγάς πιο καλά από μένα. Εγώ είμαι ένας Ιαβέρης είμαι. Κατά στα μούτρα σου είσαι. Συγχαρητήρια για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, συγχαρητήρια για τη ραδιοφωνική και μην καταλαβαίνεις τίποτα. Χτύπα όσο μπορείς. Η Τζούλια το λέει αυτό, θυμάσαι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, μαλάκα. Τι να φέρει, μαλάκα. Τέτοια φάση. Κωνσταντίνος από Γκάνα. Γκάνα. Ευτυχώς έπιασαν τόπο τα λεφτά που δώσαμε για να βάλουμε κεραίες στην Γκάνα. Και ο σταθμός αναμετάδοση. Ευτυχώς. Στην αλήθεια, κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά. Γι' αυτό το λόγο σε πήρα να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είσαι καλά. Πιάνετε Γκάνα. Χαιρετίσματα σε όλους. Και ειδικά την φίλη από το Σαουθάμπτον που μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Γεια σου, κούκλε. Αυτό που μόλις τελείωσε, μπορείς να μου πεις τι τίτλο έχει. Όχι. Που έχει βάλει ο Θήμιος τώρα. Ναι, ναι, όχι. Πώς θα το μάθω. Δεν ξέρω. Εντάξει. Σαζάμ. Έλα, γεια. Ξεπέτυχα 2 λεπτά πριν το τέλος. Κολόφαρδος λέγεται αυτό. Να σου πω, ρε, άκουσα τον άλλον εκεί. Δεν θέλω να μου απευθύνονται, ρε φίλε, προσωπικά τώρα. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, και τι να κάνω εγώ που δεν θες να σου απευθύνουν. Να μας. Α, εσύ χτύρω από το χάμο. Όλες ξινές, δεν θέλω. Αφού εκτίθεσαι, θα τα ακούς κιόλας. Άσε το διάλογο. Μου βάζει ένα τραγουδάκια. Δεν μου λες κάτι τώρα, εσύ που είσαι και σχολικά μορφωμένος και λογιστικά. Όταν κάποιοι επιχειρηματίες πολυεθνικών εταιριών κάνουν 50 δις τζίρο, 50 δις τζίρο και για χρόνια δηλώνουν 0 κέρδος, τι επιχειρηματίες είναι αυτοί, καλοί, κακοί, μαλακές, έξυπνοι, τι είναι? Μεθοδικοί. Όχι, βρε, μαλακά, βρίσκουν και τα κάνουν, ναι, αυτοί είναι. Δεν μου λες, σε θέλει ο πελάτης, θα το μιλήσεις. Ναι, τι... Πού έχεις τα ρήφα. Ναι, έχω ακούσει ότι θα σου προτείνουν να κατέβεις στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για να απαλλαχθούν από τη διαπλοκή, για να υποστηρίξεις όλη αυτή τη διαδικασία. Κακό είναι. Όχι, πολύ καλό. Α. Σε θέλουμε να μπεις εκεί. Α, σε Ριζέως και εσύ. Α, ναι. Μα, διπλή τα ρήφα, διπλή τα ρήφα. Βασίλη, ακούς. Πάντα το κουμπάκι αυτό καλά. Το παράνομο που έχεις που κλέβετε εσείς. Δεν θα ακούω πολύ καλά. Στο Βασίλη, πες του να πατήσει το κουμπάκι, ξέρει αυτός που διπλασιάζει την ταρήφα. Λέει το κουμπάκι. Αποστόλη, πες του. Κολιάτσου Ομόνια κάνει 20 ευρώ. Πες του. Κολιάτσου Ομόνια 20 ευρώ. Μόνο. Τόσο λέει, μόνο. Δεν είναι παραπάνω. Είναι. Το κουμπί, Βασίλη, το κουμπί. Το κουμπί να πατήσει. Αυτό που πατάτε όταν παίρνετε κούρσες στο αεροδρόμιο, αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Έλα, γεια. Έλα, γεια σου. Δεν μπορώ παρά να σας πω ότι παρόλο που είμαι ασθενής και έχω έρθει με πυρετό, γι' αυτό ακυρώθηκε το πρωινό μου πρόγραμμα.